1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 14. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, tematem załamanie pogody i ulewy. Kolejne spotkanie liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Na Euro polskie piłkarki zmierzą się wieczorem ze Szwedkami. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się briefing po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tematem było zbliżające się załamanie pogody. Rano RCB wydało ostrzeżenie przed nawalnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami. Najgorsza sytuacja będzie w centrum i na południu. W serwisie za godzinę o najnowszych ustaleniach po posiedzeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opowie nasz reporter. Według ostatnich informacji MGW najtrudniejsza będzie najbliższa noc. Liderzy koalicji znów spotykają się, aby rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to ostatnia tura negocjacji. Najnowsze informacje ma Michał Fabisiak. W ubiegły piątek premier przedstawił propozycję zmian w rządzie. Do dziś liderzy mieli czas, aby skonsultować je wewnątrz swoich partii. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już zapowiada, że realistyczny termin zakończenia rozmów to 23-25 lipca. Dzisiaj pewnie będzie drugie okrążenie, czy ostatnie, nie ostatnie w mojej ocenie. Lider Polski 2050 znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Na pewno takie sytuacje powodują utratę zaufania. Mówi poseł KO Adrian Witczak, który dodaje, że jego klub jest gotów rozmawiać z Hołownią, bo jak tłumaczy, tego oczekują wyborcy koalicji rządowej. Tego samego zdania jest lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Musimy doprowadzić do dobrych efektów tę kadencję i zawalczyć o następną. W wyniku rekonstrukcji ma zmniejszyć się liczba ministrów, a część resortów zostanie połączona. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dzieci z rodzin, które ucierpiały w pożarze w podwarszawskich Ząbkach, pojadą na kolonie do Chełma. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent tego miasta na Lubelszczyźnie. Zaproponował pan prezydent Jacek Banaszek, że jest to możliwe w każdym czasie i nie mówił, że określa jakoś długość tego pobytu. Gwarantuje hotel, wyżywienie, aquapark, zwiedzanie, wszystkie atrakcje. Mówi burmistrz Ząbek Małgorzata Ześki i dodaje, że miasto zorganizuje przejazd dla dzieci i zapewni opiekę wychowawców. W czwartkowym pożarze w podwarszawskich Ząbkach mogą ucierpieć nawet 500 osób. Na miejscu pracują biegli, by ustalić przyczyny wybuchu ognia. Jedni zadowoleni ze 100%, inni, że w ogóle zdali. Maturzyści odbierają świadectwa dojrzałości. Rano poznali wyniki. Nasz reporter Paweł Wądołowski pytał, jak oceniają je liceiści z Łomży. Dobrze, no, mogło być zawsze lepiej, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Z czego najlepiej? Z matematyki, z poziomu podstawowego, 96%. Mi poszło lepiej, niż się spodziewałam. Ważne, że zdałam matematykę i w sumie to tylko na to liczyłam, naprawdę. Sprawdzam tylko matematykę i cieszę się z biologii, bo pisałam na rozszerzeniu, a mam powyżej 50%. Z biologii około 70% i z matematyki też bliżej setki. To była trudna matura? Dla mnie tak. Ja uważam, że z biologii i z matematyki były łatwiejsze matury, ale fajnie poszło i jestem zadowolona. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Polski, podstawa 53, to słabo, ale raczej będę się odwoływać. Angielski, matematyka po setce. W całym kraju egzamin dojrzałości zdało 80% maturzystów. Pozostałych w sierpniu czekają poprawki. Po porażce z Niemkami polskie piłkarki zagrają na Euro z kolejnym gigantem kobiecej piłki, Szwecją. Przegrana biało-czerwonych to koniec szans na awans do ćwierćfinału. Polki wierzą w dobry wynik. Na pewno dadzą z siebie wszystko, o czym zapewnia grająca w pomocy Sylwia Matysik. Dla nas jest to niesamowicie ważne, żeby dawać z siebie zawsze 100% na boisku, walczyć do końca z tą samą determinacją i po prostu z zaangażowaniem. Gramy ze Szwedkami, które w pierwszym meczu Euro wygrały 1-0 z Danią. Mają 3 punkty, my 0. To Polki są więc pod ścianą. Selekcjonerka Nina Patanon wie, jaka jest klasa rywalek, ale ma też plan na mecz. Są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, warunki fizyczne bardzo podobne, więc wiemy, że przy stałych fragmentach na pewno trzeba będzie być czujnym. Bo najważniejsze jest to, jak wejdziemy w ten mecz, jak będziemy do niego przygotowani od pierwszych minut. Myślę, że akurat jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, więc nasze reakcje na to, co się wydarzy na boisku, będą dobre. Trzymamy kciuki za biało-czerwone. Pierwszy gwizdek w Lucernie o 21:00. pierwszej. O tym, czego możemy się spodziewać wieczorem, opowiadał Adam Malecki, a więcej o kobiecych mistrzostwach Europy w studiu Euro 16.40. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, możliwe burze, wieczorem nadejdą ulewy. 18 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 28 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Nasz skład się nie zmienił w ciągu ostatnich ponad 60 minut. Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska. Będziemy z Państwem do godziny 15. Courtney Barnett i Lotta Love to jest nagranie, które wprowadza nas w drugą część Tu Myśliwiecka 357. La, la, la, la, la. A lot of love, oh, we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. Take a lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work out right. So if you were out there waiting, I hope you show up soon. Courtney Barnett i Lotta Love to najnowsza wersja tego nagrania. Rok 78, prawdopodobnie najpopularniejsza, czyli wersja Neila Younga, ale tutaj chciałabym też wspomnieć o wersji Nicolette Larson, dokładnie z tego samego czasu, a sama Courtney Barnett wydaje w tym roku 2025 płytę, no i myślę, że przy okazji tego typu coverów prezentuje też swoją wszechstronność muzyczną. Przeciwieństwa tej wszechstronności, ale w takim pozytywnym rozumieniu, to znaczy dużej konsekwencji i ciągłym pogłębianiu takiego szczerego, prawdziwego brzmienia kojarzonego z brytyjskim rapem, to coś, co stoi za twórczością Key Tempest. Ta postać powoduje, że brytyjski rap jest niejednoznaczny i znajduje się na tej scenie miejsce także dla tych, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami

Baby Don't Cry, w Tu Myśliwiecka 357 in Excess. No nie płaczemy, absolutnie. Po pierwsze czytamy w tym między innymi Jerzy Jada, jakiś Stephen King, koniecznie Boża Podszewka, to tylko kilka propozycji, które znalazły się na tej liście, ale my także biegamy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Coraz bliżej do drugiej lewy warszawskiej triady biegowej, czyli biegu Powstania Warszawskiego. Z dyrektorem Aktywnej Warszawy, organizatorem imprezy Bartłomiejem Stępniem zgodziliśmy się, że to nasz ulubiony bieg triady. Zdecydowanie jest to mój ulubiony bieg warszawskiej triady biegowej, chociaż nigdy nie miałem okazji wziąć w nim udział jako biegacz, bo zawsze wybieram bieg niepodległości, ale nie o mnie mowa, tylko o wszystkich biegaczach. Zdecydowanie jest najbardziej popularny bieg wśród warszawskich biegaczy. Obserwujemy zdecydowanie taką tendencję. A dlatego, iż jest połączeniem historii Warszawy, tej trudnej historii Warszawy, ale historii, która zbudowała warszawską tożsamość, tożsamość warszawiaków, chwile, o których wszyscy pamiętamy. I biegając, będąc uczestnikiem tego wydarzenia, chcemy oddać cześć wszystkim bohaterom i uczestnikom Powstania Warszawskiego. Opowiedz o atmosferze biegu. To jest taka nokturnowa pora, rekonstrukcje na trasie, kibice ze zniczami, wszystko właściwie powiedziałem. Wszystko powiedziałeś, ja mogę tylko potwierdzić i ewentualnie dopełnić. Mianowicie pora, późna pora rozgrywania tego biegu sprawia, że w większości rozgrywany już on jest tak naprawdę nocą. Do tego wydarzeniu temu często towarzyszą wyładowania atmosferyczne. Taką niepisaną tradycją oczywiście, na którą nie mamy wpływu, jest to, że jest często burza, tak więc te pioruny, rozbłyski, grzmoty dodatkowo podbijają atmosferę. Rozpalone znicze na trasie biegu, tak zwana Aleja Pamięci, rekonstruktorzy, no i oczywiście uczestnicy Powstania Warszawskiego, którzy są z nami, którzy pozdrawiają biegaczy, którzy sprawiają, że tuż przed biegiem serce bije jeszcze mocniej. No i ważne informacje dotyczące zapisów. Wolne miejsca jeszcze są, limit, usłyszałem od ciebie 10-tysięczny, tak? To jest, podałem liczbę oględną, że w biegu Powstania Warszawskiego no zawsze bierze udział plus 10 tysięcy osób. No to jest taki standard tego wydarzenia. Zapisy jeszcze trwają, są dostępne, natomiast zachęcam do szybkiego zapisywania się. Formularz znajdziecie na stronie biegpowstaniawarszawskiego.pl. Formularz rejestracyjny jest łatwy, intuicyjny, zajmie to kilka chwil, natomiast ważnym jest to, by wybrać odpowiedni dystans, 5 lub 10 kilometrów. Proszę się zapisywać na bieg i słuchać trójki. Jeszcze nie raz do niego wrócimy w najbliższych dniach. Jesteśmy patronem imprezy. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Łaniewski, bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejną część. More Than a Love Song i Black Pumas już teraz w Tu Myśliwiecka 357. Grandmaster for the lines

Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Elbląg. Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minuta do 14.30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czasami pytają mnie Państwo o to, czy podobne wyrazy mają ze sobą coś wspólnego. Zebrałem więc kilka takich zagwozdek i przystępuję do wyjaśnienia. A pierwsze pytanie brzmi, czy denaturat ma coś wspólnego z denatem? Ma, ale jest to powiązanie niebezpośrednie. Wyraz denat pochodzi od łacińskiego denatus, na które składa się cząstka de, oznaczająca zaprzeczenie, i wyraz natus, czyli urodzony. To słowo natus, ma związek z wyrazem natura, czyli wszystko, co urodziło się spontanicznie, niesztucznie. Denaturat z kolei pochodzi od czasownika denaturo, który oznacza pozbawiam cech naturalnych. A więc denaturat to po prostu spirytus, do którego sztucznie, a więc nienaturalnie, dodano substancje, które czynią go niezdatnym do spożycia. Drugie pytanie dotyczy tego, czy urojenia i rój, na przykład rój pszczół, mają ze sobą coś wspólnego. Odpowiedź znowu brzmi tak. Najpierw był prasłowiański roj, który oznaczał to samo, co dzisiejszy rój, czyli chmara latających owadów. Słowom roić się, roić i rojenie. Taki obraz nasi przodkowie skojarzyli z kłębiącymi się w głowie myślami i stąd właśnie urojenia w znaczeniu czyjeś wyobrażenie niezgodne z rzeczywistością. A skoro już mowa o ludzkim ciele, to przejdźmy do pytania numer 3. Czy staw w ciele człowieka ma coś wspólnego ze stawem zbiornikiem wodnym? Pyta pani Iwona. I tutaj znów należy odpowiedzieć twierdząco. Oba wyrazy pochodzą od dawnego czasownika staviti, dzisiejszego stawić, ale od innych jego znaczeń. Słowo staw w rozumieniu zbiornik wodny wziął się od stawić w znaczeniu ogradzać, dlatego pierwotnie staw to coś zastawionego, odgrodzonego. Natomiast staw jako ruchome połączenie kości pochodzi od stawić jako powodować, że coś stoi. Bo przecież stawy umożliwiają nam nie tylko zgięcie, ale i wyprost kończyn, który pozwala na wstanie. Wstawanie z kolei umożliwia bieganie i tej właśnie czynności dotyczy ostatnie już dziś pytanie. Czy biegunka ma coś wspólnego z bieganiem? Tak, słowo biegunka pochodzi od wyrazu biegun w znaczeniu biegacz, a chodzi oczywiście o naturę samej dolegliwości. Dawniej biegunka nazywana była również biegaczką, bieżączką albo ciekączką. A jeśli mają Państwo więcej pytań dotyczących podobnych słów, choć nie tylko, to zachęcam do ich zadawania pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Pytań mamy wiele i bardzo dziękujemy. Editorsi teraz w Tu Myśliwiecka 357. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. From out of heart, the tissue and bone, my soul has on loan, aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat. Doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. From now to high, from now to high, from now to high, from now to high. Smother my love, entertain it. My mind's gonna wander.

będę myślał o tym dniu wstecznie. Gdybym w słoiku mógł moment wieczkie, to zaglądałbym tam codziennie. Lecz to niezdrowe dla mnie. Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci potem towarzyszą aż do renty. Vito Bambino, Bunkrów nie ma. To propozycja, która pojawiła się przed chwilą w Tu Myśliwiecka 357. Natomiast lista książek, które mogłyby się pojawić w takiej wakacyjnej biblioteczce pierwszej pomocy, cały czas rośnie. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie maile, które już do nas spłynęły. To nie tylko propozycje z jednej strony takie klasyczne, ale także te, które może są mniej oczywiste, ale rzeczywiście warto by było po nie sięgnąć. Przeklikuję się tutaj przez różne tytuły i zatrzymam chociażby na chwilę przy bezcennym Zygmunta Miłoszewskiego, przy także roku 1945, Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej. No i jeszcze muszę wspomnieć o tytule, pod którym ja także się podpisuję, czyli trylogię rozpoczynająca się od genialnej przyjaciółki, tak zwana trylogia neapolitańska Eleny Ferrante. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i pod tym adresem można dzielić się swoimi propozycjami. Koszuleczki tutaj szeleszczą, kubki, pudełka tylko postukam, ale są kubki w pudełkach. To mamy dla Państwa w zamian za takie wiadomości. A teraz najnowsza część, czyli część pierwsza, odcinek 9. Narodziny Królestwa, Chrobry, Herezińska, Chromry. Narodziny Królestwa, Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 9. Mistrz politycznego PR-u. W czasach Bolesława istniała europejska kontynentalna hierarchia. Centrum świata to cesarstwo. Zwierzchność władcy Rzeszy nad innymi narodami była niepodważalna. Prowincjonalni książęta winni byli cesarzowi posłuch. Przy okazji, mały przypis. Raz mówię król niemiecki, raz cesarz. O co chodziło? Chodziło o to, że po wyborze na króla niemieckiego władca jechał ukoronować się koroną cesarską do Rzymu. I bardzo często między koronacją na króla a koronacją cesarską mijało wiele, wiele lat, dlatego że po drodze musiał przyszły cesarz pokonać wszystkich oponentów, którzy mieli coś przeciwko jego koronacji. A zatem istniała europejska hierarchia. No i trach, trafił się władca prowincjonalny, który zakwestionował ten porządek. Nazywał się Chrobry, Bolesław Chrobry. Skąd my w ogóle czerpiemy wiedzę o Bolesławie? Największej dostarczył nam Tikmar, biskup Merseburga, kronikarz cesarski. Jego informacje są bezcenne, bo pisał swą kronikę na bieżąco w czasach Chrobrego. Gdy zmarł pod koniec 1018 roku, po opisaniu zdobycia Kijowa, urywa się nam cenne źródło. Czytając Tikmara, należy pamiętać, dla kogo pisał i czyją stronę trzymał. Szczerze nie znosił Bolesława, miał dla niego całą masę inwektyw. Moja absolutnie ulubiona to lew ryczący z wlokącym się za nim ogonem, czyli synonim diabła. A do tego okrutny, pychą nadęty, jadowity wąż, lis chytry. Przy okazji taki drobny przytyk. Tikmar był ksenofobem, świata nie znał, pogardzał wszystkim, co nie było słodką Germanią. Duńczycy w jego kronice to psy nieczyste, Słowianie są do niczego, Bizantyjczycy są zniewieściali, Italczycy okropni i za wszystko każą sobie płacić. Doceniał polskiego władcę jedynie w jednym zakresie, o którym właściwie nie zdążyłam powiedzieć, w osiągnięciach chrystianizacyjnych. I od razu trzeba wspomnieć o drugim współczesnym Chrobremu pisarzu i intelektualiście, Brunonie z Kwerfurtu. Obaj byli poddanymi cesarza, lecz różnili się wszystkim, bo to, iż byli ludźmi kościoła, również było różnicą. Tikmar był urzędnikiem, miał na sumieniu kupowanie urzędów kościelnych, zaś Bruno był wizjonerem, misjonarzem, drugim świętym Wojciechem, który przedkładał pracę nad szerzeniem Słowa Bożego nad splendory i zaszczyty. Bruno poznał Bolesława, jego politykę i kraj i napisał: kocham go jak duszę moją i więcej niż życie moje. To jest słynny list do króla Henryka II, który powstał na dworze piastowskim i jest nieprawdopodobnym wyrazem poparcia, wręcz zachwytu Brunona Bolesławem i jego dziełem, a jednocześnie surowym potępieniem Henryka, którego Bruno był poddanym. Czy aby powstał ten list, chrobry wykorzystał Brunona? Tak, ale nie bez woli tego drugiego. Sojusz z Lucicami, który zawarł król Henryk, sam się prosił o przyganę. Bruno oskarżył króla o zdradę chrześcijańskich ideałów. W tym liście zastanawiają słowa, bo Bruno pisząc wy, was, mówi o cesarstwie, a my, nas, o Polakach. On podważył moralne prawa króla niemieckiego do działań przeciwko Polsce. To był polityczny PR wielkiej wody. Z Brunonem wiąże się też przypomnienie pierwszego wielkiego PR-owego zwycięstwa Bolesława, czyli zjazdu gnieźnieńskiego, który był możliwy dzięki wykupieniu ciała świętego Wojciecha. Bruno zginął bowiem krótko po napisaniu tego listu na misji do Jaćwingów. Bolesław wykupił jego ciało, jak wcześniej, tyle że nie zbił na tym politycznego kapitału. Raz wystarczy. Ale przynajmniej zadbał o przyjaciela, który wiernie mu służył. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. No i to są już ostatnie chwile z Narodzinami Królestwa. W poniedziałek wielki finał. Jak to się wszystko zakończy? Drake teraz, Feel No Ways, z płyty, która ukazała się dokładnie 9 lat temu. Time whipping on the radio. You got something that belongs to me. Your body language says it all. Despite the things you said to me, yeah. Who is it that's got you all gassed up? Yeah. Changing your opinion on me. I was only gone for the last few months, but you don't have the time to wait on me, yeah. I tried with you. It's more to life than sleeping in and getting high with you. I had to let go of us to show myself what I could do, and that just didn't sit right with you. Yeah, and now you're trying to make me feel away on purpose. Now you're throwing it back in my face on purpose. Now you're talking down on my name on purpose. Yeah, and you don't feel no way. You think I deserve it? Stop listening to things you say, cause you don't mean it anyway. Yeah. Feel away, young nigga, feel away. Maybe we just should've did things my way instead of the other way. I tried with you. It's more to life than sleeping in and getting high with you. I had to let go of us to show myself what I could do. That just didn't sit right with you. Yeah, and now you're trying to make me feel away on purpose. Now you're throwing it back in my face on purpose. Now you're talking down on my name on purpose. Yeah, and you don't feel no way. You think I deserve it? Listening to things you say. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Otro sonce bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, Crunch? Y tirarte la foto que no te tiré. Echa burrote, es linda, déjame tirarte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el cuido. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude. Voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Beber. Beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando. Yo estoy que choco. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto. Vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. Bad Bunny, The Beat Rare ma foto z jego tegorocznej płyty o tym samym tytule wydanej w styczniu. 7 minut zostało nam do godziny 15. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i oczywiście dziękujemy za wszystkie wiadomości, które zasiliły naszą wakacyjną biblioteczkę pierwszej pomocy. Tytuły, które do nas spływały od Państwa i które postanowiłyśmy wybrać jako te, które w zamian otrzymają koszulki i kubki, to między innymi Jerzy Jada, Boża Podszewka, Genialna Przyjaciół, cykl o schroniskach Sławka Gortycha, ale także Księgi Nefasa. No i coś z Dreszczykiem tutaj na przykład pojawiła się Katarzyna Bonda i Krew w piach. Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska. Jeszcze raz dziękujemy. My słyszymy się jutro w rotacji po godzinie 19, a Jamiroquai poprowadzi nas do 15, potem serwis, potem w tonacji trójki i tam 100 lat będzie można dzisiaj śpiewać.